اللہ تعالی عام جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ یہ مقتدی کے ذمے بھی قرآن علی اطلاق واجب ہے، انہوں نے ان نصوص کو لیا جس میں الگ اطلاق کا قرآن کا مطالبہ کیا گیا اور جن نصوص میں اجتماع اور نصاب کا انتواری ہوا ان کی توجہ تعبیر کی اور کہتے ہیں خاتمہ آنے پر محمول ہیں۔ چنانچہ امام بیرقی فرماتے ہیں کہ انستو کے معنی ہے انستو عن الجہر، آپ لوگ جہر امام کے پیچھے جہری قرار نہ کریں، اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے معنی انستو عن کلام الناس، لوگوں کی باتیں نہ کرو، لیکن یہ دونوں جواب ضعیف ہیں، اس لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے امام کے ساتھ پیچھے کے لوگ بھی جاری قرار کریں، اور نیز اس وقت امام قرار کر رہا ہے اس وقت لوگ کلام الناس مشغول ہو جائیں۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ اس طرح کے جوابات کو خوب سمجھتے اور اس پر وارد ہونے والے اس کال کو خوب جانتے تھے، اس لیے انہوں نے جوابات نہیں دیے اور جوابات دیے۔ فرماتے ہیں ان سے کا تعلق قرآت امام کے وقت سے، جب امام قرآت کرے اس وقت قرآت نہ کرو، اور جو اس کے سکتات ہوں تو تم اس میں قرار کر لیا کرو۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ سکتا کا ثبوت کیا، اس کا جواب یہ ہے ابو داؤد میں حدیث ہے عمران بن حسین اور سمرا بن جندب میں اختلاف ہوا، سمرا کہتے تھے کہ نماز میں دو سکتے تھے، ایک باب تقدیر تحریمہ دوسرا باب القراءت، عمران انکار کرتے تھے دونوں نے، حضرت عبی کو خط لکھا، حضرت عبی نے جواب میں لکھا ان حفظ السمرت، سمرا نے جو بات کہی وہ محفوظ ہے، لہذا ان سکتات میں آپ ان کے قراءت کر لو۔ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن فرماتے تھے کہ امام کی سکتات کو غنیمت جاننا اور اس میں قراءت کر لینا چاہیے۔ نمبر دو، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انستو کے معنی ہے انستو اما سوا الفاتحہ، فاتحہ کے ما سوا سے آپ لوگ خاموش ہو جائیں، یعنی کہ پربھو کا اگر فاتحہ سے تعلق رکھتا ہے اور انستو کا ما سوا الفاتحہ سے، یہ بھی جناب عین محسوس کی ایک تقریر ہے، جبکہ دوسرے حضرات اس کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن جب مصیب سے یہ بات واضح ہے کہ ہر شخص معمول کی قرآت ہے فقعو ما تیسر میں کوئی استثناء نہیں ہے تو لام اعلیٰ انسک میں ایک توجیہ تعبیر کرنا پڑے گی۔ اور تیسری توجیہ امام بخاری نے کی کہ انسکوں کا تعلق صلاۃ جاہلیہ سے ہے، علامہ ابن حمام کا دو حکم ہیں، ایک استمعوا دوسرا عام سے تھے، استمعوا کا تعلق صلاۃ جاہلیہ سے ہے اور انستو کا تعلق صلاۃ سلیہ سے ہے۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ انصاف مطلقاً سکوت کا نام نہیں ہے، بلکہ سکوت للاستماع کا نام ہے، صاحب مجمل نے اس کی تصریح فرمائی ہے، وان لغت عالم بفنی، تو انستو کے معنی یہ ہیں کہ تم لوگ کان لگاؤ۔ اب سوال یہ ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ استمعوا اور انستو دونوں کا تعلق صلاۃ جاہلیہ سے ہے، جب استمعوا میں یہ کر دیا گیا

اللہ کا راستہ ہی دے کر پوچھ رہے تو سنو سال میں تین آئے گا لا یسیر بالسریا، وہ لشکر کے ساتھ جہاد میں نہیں جاتے، ولا یقسم بالسریا غنائم انصاف سے تقسیم نہیں کرتے، ولا یعدل فی القضیۃ مقدمات میں انصاف نہیں کرتے. اگر سعد نے فرمایا تو نے تین الزام لگایا ہے اور میں تیرے حق میں تین بدعائیں کرتا ہوں، اور پھر کہا ہے اللہ اگر یہ تیرا بندہ قاضی ہے صرف تشہیر کے لیے اس نے یہ بات کہی ہے تو تو اس کی عمر دراز کر، فقر کو طویل کر اور فتنوں میں مبتلا کر. اس کے بعد فتنوں میں اس طرح مبتلا ہوا ہے کہ چھوٹی بچیوں کو چونگی بھرا کرتا تھا اور خود کہتا تھا کہ صاحب کی بدعان کوئی ہے. ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود سے حضرت صاحب کی ایک مسلم بات چیت ہو گئی، صاحب نے ہاتھ اٹھایا بدعا کے لیے، تو ابن مسعود نے فرمایا کل بلا کلام، بات کہو بدعا نہ کرو، سب کو معلوم تھا کہ صاحب مستجاب دعوات ہوئی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم سدد رمیت ہوا جی دعوہ کر دی سیلی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے اپنا دعویٰ اس طرح ثابت کیا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ، ہر نمازی داخل ہے، امام ہے، مقتدی ہے، منفرد ہے، اور صلاۃ کے عموم میں جاہل سے بھی سفری حضری سب نمازیں داخل ہیں. یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، ایک امام بخاری ان کو لاکھ لوگ جابر بن سمرہ کی روایت سابقہ کو مقدم کیوں کیا اور حضرت عبادہ کی اس روایت کو مختصر کیوں کیا؟ عبادہ کی روایت کو مختصر واضح تھی، اس کو پہلے لانا چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ جابر بن سمرہ کی روایت سے اجمالی قرآن کا ثبوت ہوتا ہے تفصیلن و توضیحن میں، اور حضرت عبادہ کی روایت سے تصریحن قرآن کا ثبوت ہوتا نیر مایو پرو کے وجود کا بھی ثبوت ہوتا. اس لیے عبادہ کی حدیث اختصار کے باوجود گویا شرح تفصیل کا درجہ رکھتی ہے. امام بخاری علیہ الرحمن وجود کے لیے پیش کی، لیکن وجود فاتحہ کے لیے مستقل کوئی ترجمہ منعقد نہیں کیا، بلکہ وجود قرآن کے بعد میں اس حدیث کو لا کر یہ اشارہ فرمایا کہ جو قرآن نماز کے ذمہ واری ہے وہ یہی فاتحہ کی قرآن ہے. سیلی ہے اسی کی صلاح کی حدیث میں بنا کر یہ بتایا ہر نماز میں قرآن جاری ہو. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی صلاح سے فرمایا تھا اتائی بار اپنی صلاح کے کرتی ہے اپنی ساری نمازیں یہی کرنا، ساری نماز اپنی حضور کی وجہ سے صلاح کے سفری حضری ذہنی سلی اور اسی طرح ہر رکعت کو شامل ہے. چلیے بابل باب القراءت اس کے بعد ترجمہ لائیں باب القراءت کے اوسط آپ کتنے اگر اس پلان خدا جو کہتی ممکن دونوں ترجمے سے یہ بتانا ہو کہ ان دونوں نمازوں میں قراءت ہے اور سرن ہوگی اور ان لوگوں کے اختلاف کی طرف اشارہ کیا جو اس میں مخالفت کرتی ہوں جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور فرماتی صداقت اس سے مقروض کی تقدیر یا تعلیم بتانا مقصود کتنی مقدار پڑھ جائے گی یا کیا پڑھا جائے گا آپ کہتے ہیں احتمال اول اظہر ہے اس لیے کہ امام بخاری نے دونوں ابواب میں کوئی ایسی حدیث نہیں پیش کی جس سے مقروض کی تعلیم یا تقدیر معلوم کرتی میں کہتا ہوں اول ہی متعین ہے اور اسی کے امام ابن بطال وغیرہ نے تیار کیا امام بخاری صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زبرواس جس سے بھی نمازوں میں قرات کی جائے گی اور اس سے سورج میں غفلت کرتی تردید مقصود ہے یہ کہتے ہیں سردی نمازوں میں قرات نہیں ہے اور حضرت ابن عباس کے بارے میں وضاحت کی جا چکی کہ وہ ابتدان کی کرتے تھے سامنے ان کے طرف اور بعد میں قرار کا حکم دیتے تھے شانتی صحت کے تکمیل کا راجنیتیاں نے صحت کے اقرار سمجھ لیا اور یہ استدلال کر لیا کہ اوکرین اقرار نہیں لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے. چلیے ماں قبل میں رکوع کا ذکر ہے تو لام آنا اسی کا حق مراد ہوگا. لیکن یہ استعمال کی یہ حرکت ذکر کی وجہ سے ہو اسی لیے امام بخاری کے لاب اس بار میں کہنا اخبار کی حدیث پر اتفاق نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کی ذکر فرمائی اس نے سلامت سے وہ روس کی رکعات میں قرآن کی تصریح والی آپ اسپلانی کہتے ہیں اسے مقصود مقدار اقرار کو بیان کرنا اس بات اقرار مقصود نہیں کیونکہ یہ تو زہری نماز لیکن زہری ہونا اقرار کے اس بات سے معنی میں نہیں ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ کئی تر ہمارے اقرار کے مقدار اقرار دونوں کو شامل ہو اور یہ اس بات پر بھی مشتمل ہے اس میں کوئی تحقیق کسار پر اکتفا نہیں کیا جائے گا بلکہ احادیث میں جو صورتیں ثابت ہیں ان کا اتباع کیا جائے گا. اسی لیے امام بخاری نے اطلاق رہنے حضرت ابن عباس کی حدیث مغرب میں اور مرسلات پڑھنے کے متعلق اور زید بن ثابت کی حدیث مغرب طولت طولین یعنی سورہ انعام سورہ اعراف انعام پڑھنے کی روایت ذکر فرمائی ہے. آیا یہ جو لمبی لمبی صورتیں ہیں مغرب میں ان کو پڑھا جائے گا یا ظاہریت کہتی ہیں سنت میں جو کردار اس کا پڑھنا مستحسن تو آراف مرسلا یہی روایت میں جو ہے شام میں ہوا تم سے شافیہ نازلہ پرماتم ان کا پڑھنا جائے اور مالکیہ کراہت کے قائل ہوں یہی حنفیہ کے دار کلام سے معلوم ہوتا ہے. محمد بن حسن نے لکھا ہے کہ حدیث پاک میں امام کو تفقیر کا حکم ہے یہی ہمارا مذہب ہے اور یہی حنیفہ کا قول ہے اور جن روایتوں میں تقویم کا ذکر واقع ہوا ہے محمد کہتے ہیں نیان نہ اللہ کا مسلم کو ترے گا اور لائن کا مطلب گاندھ سور امام تحاوی نے بھی یہی دونوں توجہیں کی ہیں لیکن کان پر ترے کا بے دلیل سی بات ہے اگر کبھی نہیں پڑھا جائے آپ سرحوال میں کبھی سورتوں کو نہیں پڑھا گیا تو اس سے ان کے پڑھنے کا مطلب ہونا لازم نہیں آتا ہے اور دعوی سورت کے پڑھنے کے سلسلے میں تحاوی بال روایات سے مدد لی ہو لیکن ان روایتوں کے سند میں کلام ہے کہ صرف امام کا خطابی وغیرہ بھی اسی طرح سے تعبیر کرتے تھے اور عروہ زبیر نسل کے قائل تھے. امام ابو داؤد رحمتہ اللہ علیہ نسل کے قائل اور ضرور بھی پیش کرتے تھے کہ عروہ اس حدیث کے راوی ہیں اور وہی اس کے خلاف عمل کرتے تھے. رام کا اپنی روایت کے خلاف عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی روایت پر عمل باقی لیکن یہ بھی کچھ ایک سبب نہیں ہے سکتا اس لیے عمل نے کیا کہ ہمیشہ کبھی لٹک کر دامت مشکل ہو جو اپنی جگہ جائز ہو لیکن اس پر عمل اس بات پیش آتا ہوں ہمیشہ کبھی اقرار لوگوں کو دینا گزرتی ہو اور یہی اصل ہے یہاں پہنچ کر امام ابن قتی کو علم نمایت زور انداز فیصلہ فرمائی معلومت کی ہے رہتے ہیں مستحب اور جو آپ سے پڑھنا ثابت ہے وہ مباح صحیح مسلمانوں کے مسائل بھی ہے کہ یہ گھر میں پیش آیا تھا اور یہ جو ترمذی میں کھڑے ہوئے رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب کے مسجد ہے ہماری وارد ہیں اس سے مراد مقام حقوق سے مقام صلاح کی طرف آنا مراد علامہ انور شاہ کشمیری نے اس کو بھی مسجد میں پڑھنے پر محمول کر دیا اور اسی لیے دعویٰ کر دیا کہ جو عمر الفاظ مسجد میں چار نمازیں پڑھی ہیں وہ شاہ اور فجر یوم باتور مغرب سے تم مغرب چھوٹی صورتیں پڑھتے ہو حالانکہ میں نے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طویل صورتوں میں سے اطول صورت پڑھنے کا پڑھنا سنا ہے. طولا میں سے ایک تو آراب اور سامنے کی تین روایتیں ہیں، انسان مالا نام یہ دوسرا قول محبوب ہے. آنے والے قریبوں پر اقرار کیا کہ جہاں میں کسی اختلاف رہی آپ کتنے نظر اس کلام کہتے ہیں جی میں اقرار کتاب آپ کام کے بیان کے لیے تسلیم کی گئی ہے، صرف تلاقیات کا بیان کرنا مقاصد کتاب میں سے نہیں ہے. اس کے بعد ہم سمجھو کہ امام بخاری پہلے قرار پھر مغرب کا ترجمہ ممکن کیا اس لیے کہ اس کا تعلق اصل سے، پھر جہر قرار جہر پھر مغرب کا ترجمہ لائے اس لیے کہ اس کا تعلق صفت سے ہے، اصل موصول ہے اور صفت اس کے تابع ہے اس لیے پہلے موصول کا ذکر کیا پھر اس کی صفت تابع کو ذکر فرمایا. لیکن جارمی اشتراک کی مناسبت سے جب جہر پھر مغرب کا ترجمہ لائے تو اس کے ماندار جہر پھر عشاء کا ترجمہ منعقد کر دیا اور جہر پھر عشاء قرآت کے لیے قید ہے. اس بات پر نظر کرتے ہوئے قرآت پھر عشاء جس سجدہ کا ترجمہ لائے کیونکہ سجدہ کرنا یہ بھی قرآت کی قید ہے. کون سی رکعت میں پڑھی اس روایت کی کوئی تصریح نہیں، مثال ہے کہ رکعت اولا پڑھی رکعت سترہ برات اس روایت کے کسی طریق میں اس کا بیان واضح نہیں ہوا. آپ اتنی نظر اس کلام کتابیں فرماتے ہیں ابو علی بن سکن کی کتاب صحابہ اگر زبار میں خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل فرمائی اور اس میں یہ تصریح کی واضح ہے کہ دوسری رکعت میں امام نظر نہ کرے آپ اتنی نظر فرماتے ہیں اگر دونوں ہی حدیثیں ایک واقعے سے تعلق رکھتی ہیں تو اس سے معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعت ثانیہ میں امام نظر نہ کرے ہے. آپ اتنی نظر کہتے ہیں کسی روایت میں ان دونوں حدیثوں کے علاوہ ودین اور امام گنام پڑھنے کی تصریح نہیں ہے. میں کہتا ہوں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر سے ایک حدیث نقل کی ہے اس میں مغرب ودین اور امام گنام پڑھنے کی تصریح وارد ہوئی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ مسترگی سے بتایا کہ نماز الشام ایسی صورت پڑھنا جس میں سجدہ جائے یہی ضرور علماء کی مسلط ہے. امام مالک کا مشہور قول یہ کہ نماز میں ایسی صورت پڑھنا جس میں سجدہ مکروہ ہے. امام بخاری نے امام مالک پر رد کیا. زین بن منیر ناصر بن منیر فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے حدیث الباب سے امام مالک کی تردید نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ حدیث مرفوع نہیں ہے. کا جواب یہ ہے کہ مخزینہ اور زوزخی کی روایت رفاق تشریح وارد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ منیت کا اعتراض ہی غلط ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر مبنی صرف مرکوز سے استدلال نہیں ہے بلکہ وہ تو صحابہ کے اقوال سے بھی استدلال کرتے ہیں. چلیے سلیمان ابن فرقان تیمی اور ان کے استاد بکر بن عبداللہ المزنی چلیے قبول زمانہ بھی اختلاف کے اوساط بیان کر چکے اور اس کو جلد سے مغرب کے ترجمے کی وجہ سے کی مناسب سے پہلے بھی کر دیا تو اب اس کے بعد اصل قرآن کے پیشہ کے لیے ترجمہ میں کچھ فرمایا. چلیے وہ بھی بار ہم دکھنا اللہ کتنے آیا بار ہم دکھنا مثال بار ہم دکھنے آدھی اتنا بار اتنا نہ ہو بنی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت دنہی شاہ جتی نے اسے دنی وما سمیت آر بنا سر سوتا من ہوا اسے رات ہیں وہ بھی رسال اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب یہ فقیر پھر اولے ہیں وہی اخذی کو پھر اخرے ہیں یعنی مبالیہ کی قریب دوسری لکت قریب ہوگی اور اخیر کی دوسری لکت مختصر ہوگی. اس پر تو سب کا اتفاق ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ آیا ٹرین صرف قافلہ پر اتفاق کیا جائے گا یا ہم صورت بھی کر سکتے ہیں. جنوبی علماء فرماتے صرف قافلہ پر اتفاق کیا جائے گا اور اس پر اضافہ مستحب نہیں ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول جدید میں اس پر اضافہ مستحب. امام جمہور علماء فرماتے ہیں اضافہ مستحب نہیں. مالک کہتے ہیں مقرور. حنفیہ کے مشہور عالم ابن عابدین اضافہ اختلاف افضل ہے. یہی معاملہ کی نسبت ہے. چلیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کریم کو داس کریم اعتراض کو ثابت کیا ہے. اس سلسلے میں انہوں نے اس بار تین حدیثیں پیش کی. ایک ام سلمہ کی, دوسری ابو برزہ کی اور تیسری ابو ہریرہ کی. ام سلمہ اور ابو برزہ کی حدیثوں سے تو سفر اور فجر میں اعتراض بالفجر ثابت کی اور ابو ہریرہ کی حدیث سے بتایا ہے اس میں کوئی مقدار معین لازم نہیں. نماز میں قرآن سے جاری ہوئے سے بس اتنی مقدار کو جہاں جو جہر کیا جہر کرے نظام آپ نے اتفاقیہ سلی قرآن کی حمان سے کریں گے. جہری نماز میں جہر اور سلی نماز میں سر امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہاں الگ ہے. اگر کسی نے چھوڑ دیا تو سجدہ سہو احمد کا سب اور رام لوگوں کو مالک اور احمد کی روایت میں فرماتے ہیں ہزاروں ہزاروں سے ان سرواد کو اگر کسی نے اس کی مخالفت کی تو صحیح ہے سرواد کو چاہیے مقولہ سے معلوم ہو گیا بریرہ صرف فاتحہ کو واجب کہتے ہیں اور ماں توکل فاتحہ کو واجب نہیں کرتے اور ان سے جو روایت ماں توکل نقل کی جاتی ہے یا تو متکلم کی ہونے کی وجہ سے غیر ثابت ہے اور اگر ثابت مانی جائے تو اس سے مقصود ایجاد نہیں کرتی ہے چلیے سلاد فجر میں اول انطلاق کو ثابت کر دیا تو اس کے بعد اس ترجمے سے صفت طلاق کو ثابت فرما دیجیے چلیے وقالت ابن كلامه رضي الله تعالى عنه قلت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي اقرا بالطور وبه قال ان كان صلى الله عليه وسلم طول پر ہے طول صلاة سر کا قصہ کتاب ہے اس کی تصریح آ رہی ہے ابن خزیمہ کی ایک روایت میں اشارہ آخرہ کا ذکر آ رہا ہے اشار ہے مسلمان کی رواج جس کا ذکر نہیں اس کا رواج یہ کہ مسلمان رضی اللہ عنہ طلاق کر رہی تھی اور طلاق کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طلاق سن رہی تھی یہ اسی وقت ہو سکتا جبکہ آپ نے جہری طلاق کی ہو چلی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ تشریف لے گئے نے لکھ دیا کہ واقعہ بس نبی کا ہے جب حضور پائے تشریف لے گئے تھے اس کا اشکال یہ ہے کہ جب آپ پائے گئے تھے تو آپ کے ساتھ کھڑے تھے زید بن حارثہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا اور اس روایت میں تشریف ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کی جماعت تھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ واپس آ رہے ہیں تو صحابہ کی جماعت آپ سے مل گئی لیکن روایت میں ارسال شہود اگر شیاطین کا ذکر ہے اور یہ کہ شیاطین یہ تفتیش کر رہے تھے کہ اس کا سبب کیا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابتدائی مباحث کا قصہ ہے لہذا اس سے سن 10 ہجری کا تاریخ جانے والا واقعہ راز نہیں ہو سکتا ہے یہ بالکل ابتدا کا حصہ ہوگا بلکہ اخراجیوں کی نماز کی ترجیح تو بہت بعد میں ہی نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ صلوات خمسہ کی ترجیح لیلۃ المعراج میں ہوئی ہے اس خاص کیفیت کے ساتھ اس سے علاج نہیں آتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نماز ہی نہ پڑھتے ہوں یا کوئی نماز ہی نہ ہو فرض نہ ہو عمران مرضی وغیرہ کہتے ہیں صلوات خمسہ سے پہلے دو نماز صلاۃ قبل طلوع الشمس اور صلاۃ قبل الغروب فرض ہو تھی فرماتے ہیں وہ ارسلت علیہم الشہود اور شیاطین کے اوپر شہود بھیج دیے گئے اس حدیث سے براہ یہ معلوم ہوتا کہ اس سے پہلے ستارے نہیں ٹوٹتے تھے آلمگزار جگت کے اشعار ستاروں کے ٹوٹنے کا ذکر ہے اب یا تو یہ کہا جائے کہ وہ اشعار سب مصنوع ہیں گڑھے ہوئے ہیں مگر اس صورت میں ایک بڑی تاریخ سے سر کے نظر کرنا پڑے گا اور یا پھر بھی کہا جائے کہ سارے شروع تو ہمیشہ ہی سے تھا، لیکن اللہ کا اس معاملہ یہ تھا کہ جب نبیوں کی بعثت ہوتی